ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون منا من عذاب الله من شيء فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص قرآن کریم بعضی مضامین ډیر ذکر کوي بیا بیا ذکر کوي تقریبا هر سورت کې داغینا یو مضمون داری چې قیامت کې والله تبوس کوي ادي عام او خلقنا ریزرا خپل علم نو خپل سر د دین نه ځان نو خبر کړي اټول ژوند یې په دې څیر کړو چې بل پسې روان او باغ او سلو کې باغ عملونو کې چې په لاره د الله حکم او د پیغمبر طریقه دا یو شانتی او بل په لاره د دنیا یو رواجو دنیا یو عادت او یو رسم چې خلکو ته د مشرانو نه پاتې شي. دی پاری پس روان او د قران او سنت احکار احکام هغه پریخیو خدا مضمون قران کریم ډیر راخلی چې قیامت کې به الله تپوس کوي دینا چوس نن رضا نن د حساب کتاب رضا نن د جزا او د سزا رضا نن تاسو خپل مشران او خپل جماعتونه چاگئی که اکثر دا علم خلق و اہل علم اگر آو لیکن چننستاو تپوسو کی اوننتا سبچ کی دا عذابنا سنگ جدا تپوس کی قرآن ذکر کی د دې مسلې چې کله قیامت کې الله دا مشرکان راگیر کی نوم ده بوته وي انما کنتم تشرکون من دون الله چې کوم ځای دی نن تاسو هغه خدایانو الها تاسو شریکان کړیو د الله سره نن کم دیږي نن غوا تاسو سره څوک نه ښکاری قالوا ضلوا عنا دی وی جلا او سمون نه رکشو ضلوا عنا رکشو زمون نه دا خبره خوځي رښتیا شوه زګل څه کې دا څوک نشته دی چې ری دي مواري واخلی او خلق دا عذاب نخلاص کی هلته نشته او بیا ورپسې مدرو کوی چې بل لم نکن ندعو من قبل شیئا یلا من قیامت دنیا کې چاہتا آواز نہ دیکھڑے اور اللہ تینا تپوس کرے چاہتا تو چشیر کرے و ناسو شو آگی پہ جواب کدا سنوئی چاہ اللہ من خوشیر کنا دیکھڑے بلکہ داوئی چاہ لم نکن ندعو من قبل شیئا مو خوبل چاہتا آواز نہ دیکھڑے دیبا ہم قیامت کے پوشی چی دا شرک بل سوشی نہ دیکھو آواز کول دی غیر اللہ تا بورو تا اس وقت شرک نہ ہوئی او قیامت کے وقت بخبل ہوئی چی اللہ مو خوب بغیر ستانبل چاہتا آواز نہ دیکھڑے حال تک و پوش جدا شرکو او دا آغا شرکو جدا طول شرکیاتو نا پا دنیا کی زیاد چلی دو دا دیر چلی دو نور شرکو نا دمرا نو دا پا گدیر زیادو چاوازو نو فریادو نو عجزیو غیر اللہ تا عجتو نو ضرورتو نو جدی و اختل غیر اللہ نو نو بیا قیامت کې وکړه دا وای دروغ به وای چې مونږ وکړه دروغ به وای. سورہ نام کې هم دا مضمون ذکر کړل دی چې الله په قیامت کې راجم کی نم دقبوتا ہوئی چئین شرکاوکم اللذین کنتم تدعمون اتازو چی بھی دنیا کی دعوی کولی جگڑی بام کولی حق پرست سرا دخدے پسرم چرے جگڑا نو اکڑی ازی پسر بام جگڑی کولی تاسو ولي وای چې دې سن شي کول تاسو ولي وای دې وام جګړې کول نو واسو شو الله وی دې جواب پسنګې ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فتنه وتوي چې دې هغه جواب پسی فتنه وای دلتهم فتنه و قیامت کیون فتنه دا مشرک ټول فتنه فتنه دی اسووی چې قسم په الله چې موږ شرک نه وکړو دا ضرور دي کنه شرک نور څه ته وي تا خو یو نو پرېږه دنیا کې او مال دولت ته سره ډیرو کپاره طریقه با دی زن رسول شو نو رساو با دی و چی پویا باشوی زن با دی رساو چی کل بطا یو آوری دی جیب لانی زی کیوی دیر لوی ولی دی اجمیر شریف کی انڈیا کی دیر روی ولی دی نظام الدین اولیاء و توی نظام الدین اولیاء پاجمیر کی داغ درگاہ دی دیر روی او خلق ما شکر کری دا چل سکی پڑیو باندی دیکھ پخی گی داری ولی پڑیو باند دیکھ پخی دیو دا مشور زکر دیخ اولیاء اولا کرامتون ثابتی نوغل ادا کرامت ثابت کرده خا او داد آغیو موریدو نظام الدین اولیاء موریدو او کتاب لیکلو هغه پکې دا لیکلو چې تاسو دا ولیاو نه نه خبر چې ګونجش نشي نزبر خبر مردا بزان ازما دنر چې دا ولی په قبر او په خزبان د چنچل کېنی ا دې دا څو ګوري پران او پی جن چې دا نر دې کا خزا ده تا په موږ هم نه پیژن و پس کار نه خپ کې نه کنه ما زه مرغې دا چې اوی کې خو نه خنشته ده چې کم تر کې کم نر دې کا خزا ده هارونه کې کم نر دې کا خزا ده نه او یې را پیژن او کتاب لیکلو او ده پکی لیکلو چه ده چه آواز کیگی نو زان رسی کنا ارسو گنشید لی در چه اواز نکی چه اغا اجمیر شریف تلار شی خدا چه اواز یکی گی ناغذی خام خام تک دا زن دا پاری و غٹ کامیابی گن خام حج لطلل عمری لطلل اغا تا دور سکار نخ کاری خدا تا دیر غٹ کار کاری خام چه دی ولی زیارتو کو دیر لوی ولی دی وی خواه دیر دی کرامتو نو خواهن دی وی خواه تا سنور چی دنیا کی سمر مشعور دی کنا دیت لیو کنا او قیامت کیوی چی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ چی منگا خوشرک ندکڑیں نور شرک ولا سنگ اخنا چه چنچنو چنچنو خوبی جنی دمرا خود ولا علم ورکا دمرا دی ولا قدرت ورکا چی پڑیو بانده دیک پخی او سجدیو تا لگه نجد آشرک با نور سو رئی او غبا قیامت کیوی چه واللہ ربنا قسم پخوزی مونگا شرک نہیں کرے مونگو دیارتون سر محبت سات لیو اولیاء ہم سر محبت سات لیو او مونگا داغید محبت توجی ندا سکلیو کچا پیرتی گردی دلیو ایام سجدام ور تکلی نو دا سڑیر دا گناہ خبر ندا ولی زکه خلق د بیت الله نه چاپیر نه ګرځي توابو نه کوي نو کومه پاجمیر شریف کې او په سیمان شریف کې تواب وکړو تاسو په لغه یا بیت الله کې خلق حجر اسود کولی نو کومه زده کې د بابا کانې خپل کو تاسو ګناه یا ملائکو سجده کړی و آدم علیہ السلام تا رونو د یوسف علیہ السلام سجده کړی و آتا نو کومه سجده وکړه یو ولی تا دغه تعظیم د پاره داسې ګناه دغه جایز کړی دی کنه نو موږ وایو چې قرآن بعضی مضمون ډیر راخلی نو زه ډیر راغسته ډیر چه قیامت کی واللہ دغا تپوس کی دینا چه اینما کنتم تدعون من دون اللہ کم زیده اجتا صبح تاوازون اکول چی یا غوص اعظم با سر عمر گرکتا ترقی دکن اس ترقی شوی دنو یا غوص یا اعظم نو اکم دی قالو ظلو عنا دی بوئی چی اللہ رک شرانا خوا و شہیدو علا انقذیم انہم کانو کافرین اگواہی بو کی پخپلو زان ربان دے اقرار مانا شہادت تے اقرار اقرار بو کی چی رشتیا من کافران بو منتخو بخلق ہوئی کل بیراتا مشرکان وی کل بیراتا کافران وی کل بیراتا من باغی سر جنگ کو چولی مونگا منزو دست نکو چولی مونگا کلیمہ نو آئیو چولی مونگا روجی و زکاة و حج و عمرہ و خیراتون نکو مونگو سر جنگ کو او غیم مونگتا مشرکان دا خورشتی آو و شہیدو علی انفسیم پخپل و قیامت کی اقرارو کی چنم کانو کافرین دا اقرار چې وسو کې نو ډیره پیدا وي ډیر لوی مرتبه به ته حاصل شي ها اړي رکړي هم دي ولې چې کله الله رب العزت د خپل فضل او احسان د وجنا د خپل رحم د وجنا دا قران ډیر خلق تورس او وې ور او یو تا پوهه کړپی نری توبې وېستي توبې وېستي چې الله دا مونږ سکړي امون څنګه ژوند تیر کړی دی مونږ جماعت نه پیژندو مونږ هم نه پیژندو مونږ یاره څنګه پیژندو مونږ ځانډی پیژندې مونږ غلاف نه پیژندو نو توبې وېستي کنه اوس هغه د نور خلقو اصلاح کوي هغه مونږ کوي چې ګورې مکوې دا شرک دی مکوې مکوې کله چې کوم خلق داسې پزت کې راوي کلک شو پاري باندې او قیامت کې تلال تپوسو کې الله نو دقه بوي ښا کې الله شرک کړی دی کفر هم کړی دی او بدبختی وا بدقسمتی وا علم نو نادانی وا دا بوي ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون يلم تذ جهنم نو باسا کبيام شرک کو مون غډیر ظالمان قیامت کی بدارت پدی وګدادا قیامت دارت پدی وګدادا چې یو یو نه بل ته پوس کې اخو بشمار دي کنه چې یو یو سره بل ته جرګه کوي کنه چوایا کنا زړه دی اخکړې کنا ارمان دې پرېښې دې پړوان دې کنا ته چې ملکې دې نو تاوې چې زمانو ارمان نشتا وګزما دې خپل کار کولې زبا بغداد شریف ته تللې دغه زمو یې اديږي دغه مې ارمان دې نور کومې ټولو کاته وګر دې الله بو ته وی چې ارمان دی پرېغه پړو باندې چرته دی هغه چې تا ما سره شریکول غوسان او قطبان او ابدال او نقبا او نجبا او نمونه دی وته یې خو ده کوم دی ا دې بزق فریادونه کوي چې ربنا اخرجنا منا اغه دې کې څه کوي دلتا دنیا کې چې د موت حالت او روح د ناخلي ملائک نو دې تک کچې کوي چې رب ارجعون اربا ما واپس ک دنیا ته رب ارجعون اربا ما دنیا ته واپس کا ما کور ته بوزا مونگه ناورو کنو ارسو که اوری بخو الا سقلین انسا و جنی ناوری چه دیدا چگی ہوئی خواب خلقی ولید اغتا قبرستان تا از چگی ہوئی چه ربا ما واپس که دکور تا دما ما واپس که ولی لعلی اعمل صالحا چه عملو کم کنو ما خو عمل نده کنو پیتا کالا و یا کالا اتیاو پوری چی عملو کما لعلی اعملو صالحا فی ما ترکتو چی عملو کما نیکیو کم پاغس کے جمع پری خودا فی ما ترکتو پترکا کی بدے اس عمل کی پترکا کی اگر چتا پری خود خواستان دی اگر بلچا تا پاتی شو چتوی چه دماغیر مالو دماغیر حالو دماغیر دنیا سامانو اولا تویلیو چک بدبختا زان لآخرت تا تیاریو کا دی مال تا انخلا اوریکا حقداران لورکا د مسکینانو او د یتیمانو او د غریبانو او د فقیرانو حق دین وریکا چې هغه دې خسته شیم هغه دې تا نویلی ترمیزی کران غلیو چی نبی علیہ السلام کل ملاقاتو کو معراج کے دے ابراہیم علیہ السلام سر اور رخصتی دو ابراہیم علیہ السلام ورطوی چی محمد اخبر امتکا امت تی خبر کا گوارے چی ان الجنة قیعان جنت خدا کا جنت خود میاں والی مہر دا بسالو چی پا گنٹو پکی گاڑی روانی خوا سشینش تا بکی وغیراسوها سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ او داغی ونی داغی بوٹی او داغی میوی او داغی باغ اخو دا کلمی دی که دای مطلبی چه دما باغ دی دما جنت دی برشی ونی دی پکڑیری میوی دی پکڑیری آر قسم نو دی کلمو لدی زورور کی سبحان اللہ والحمدللہ تا دی وی کنخا نو تا نا کلمی وی اس دیو نکلو انا دی دمال ندا کار واغستو جزان لدی آخرت خیست کرده وی نتا یخو ډیر شي یخو ای چا سره وسوم پینځل استولې شپړ استولې کالی پراتی په خوا انا ایو سو کوته وی چې دا ورکا کنه یو ماتره ورکا مدرسې له ورکا ایو ځانو غریبان له ورکا وینا کنه اپ کار راځي کنه دا ورکا پنه دا وګوروس دا وجه نور څه نه ده د قران نه دی خبر چا خبر کړی نه دی او خاص کر سورته حدید یم نه دی ویلې وګوروس د اوسپنی سورته چری کې الله رب العزت کله وی چې انفقوا مما جعلکم مستخلفین خرج کے اغا مال چی تاسو خوبی تر سر وقت پوری نگرانیان یہ چوکی دار یہ مال استان دے گورے اللہ ای مال زما دے خما دل در کو چی زما مال دے خوچی تو یو روپے ورکے نزبا دل دورا جر در کم نیو کم بخت ورکا جی زن لپی اخیرت خیستا کی زن لپی جنتو گٹی زن پی دا عذاب نبچ کی تو پر دی مال بان دے کلک شو نبد دیتے نلالا و بیاخ دیتا پاتشا وللہ میراث السماوات والارض نو چی بل راگا نو بیا اللہ غل ورکا چی دا زما مال دے ما پلانی لے ورکڑے و خواغا پوانشو اگا پیسو نکلو او کتا پیسو اکلو والا نغلے ورکی نو دا غم خدا خبر چی سحال لکا خدا غا حال چی منگوینو کنخا چی زان لچاسو نکلو بس خدم از ایخ پی غزولی کنا خدم از ایخ پی غزولی آو او آخرت تروانی تشتور خالی لیا سنا عملی هم دغسی کم دوری آو کمال ور سرون واغی طول رستو زیون ای جول کلا کورون ای جول کلا زامن ای پزه کلا ادیب دیخ دی بخل دیکن خواه نلار بلی دوتا تا بار بار وی چیه سڑیا ما دل در کرده ده چه زوتا سویم ناغا کار پیوکا رضا دنیا بده هم خیستشی و آخرت بده هم خیستشی لیکن ده آغا کار نکی که نخوا توبه توبه توبه که لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم اللہ وی زکا توائی ما چی فقراء اللہ مساکین اللہ غریبان اللہ دی لے ورکا چی دقا دی مال زیدے چی دی ورکن دی زید تورا سیدخا اچی اغیل دی ورنکلن دولتن دولتن دولتن نا دولت ندی دا دولت تی انہوں مولا بدل کردی دولت سمانا دا دې یو مالدار نبل تزیه دبل ماردار نبل تزیه دبل سیټ نبل تزیه دبل سیټ نا بل تذی دیو بینک نبل بینک تا دبل نبل بینک تا و زیتا و نرسیدو چلاوی للفقراء المهاجرین زیتا و نرسیدو نبس اگا کارو منو شنو یو شی چی زیتا و رسینا کامیاب شی اگا کمال پیدا کی اگا ترقیو کی اگا اللہ رب العزت و طویل اچھی بندہ خیال کا اگور ہے ستار اگت جون التا دے اگت جون دو تو دنیا دا اخبارنگا تیر شیدا کساختی ہو کو حسانی کارسی کو التا بسکے او دے دغا سناستا سا نمونگا ویلو چھ قیامت کے اللہ بار بار قرآن کی ذکر کئی چھ دا ودا تپوس کوما د مشرکانونا چه سشو اغسطاز خدایان چه اغسطاز سر امدادو کی کنه دا وقت ده کنه خواه اوغی با دق قوی چه ظلو عنا ظلو عنا یا اللہ رکشو رانا بس پتاو نلگی دا دغام نشتر جماعتونا و لو سپیکری چه آواز ور پسیو کو چه او ضروری لانو آوره زمونگا خدای رکشوه ده ازور پڑے وتا پروت تھے کچال پما خور گلی دکھوم نہیں سکا بس رک شو ادھر دروغ بوئی نہ لاوی بس نہ نستا خلاص نشتا ملائکہ تبوی چی وقفوہم وحدوہم الی صراط الجحیم دتا جہنم لارو ہے الار دا او غرونه دیو کڑی دیو گٹی دیو توبه توبه ده دلارو خیا خواه سوا که وقت دار از دین دغا تا پوس بار بار قرآن کی رازی چکم خلق و دنیا کی داس جوان تیر کرده دی چی بس یہ خلق و طبعکاتا و چی دی سکی نا دی سکی نا اکدی پولا بوتی و حق پرستوی چھے اللہ قرآن نازل کرے دے اللہ پیغمبر را لے گلے دے ستا جون اگی جوڑ کرے دے ستا جون اگی جوڑ کرے دے آئین جوڑ شوے دے درنن نسوار لسو کال مخ کی نراش پذیب عمل کے ستا غمو ستا خادی ستا تفوس پختنا ستا دماشوم ختنا اور ستا عقیقہ دا با پذیبان لکی قرآن و تا پیش کہا خواہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی و یا کچر محبت کوید اللہ سرام نو توائی چیز ما تابداریو کین یحببکم اللہ بس اپا لڑو تپوس مکوی چیز ما تابداریو کین زما پا طریقہ باندی راشے زما پا سنت عملو کین نخلے با دسراتو میٹک محبت کی یحببکم اللہ نوایا و تکن ابھی الٹر واندی ابھی الٹر واندی تھا پہر قدم باندھی تو پیغمبر سنت ماتی پغم کے پخادے کے پہر سکی تو پیغمبر سنت ماتی ابھی او سویلی دی او دی بل سکی اگر وہ می سارے بولے ایک نیک انسان دے نو تلوار یہ دا پل رب سرا اللہ پہ انتظار دے دو نو ولی ظالمان ایسار ہوئے چنن مل دے و صبح پا ماس پخن بے جناز دے او کنا بدبخت ای نو یو مردار دا زان تخلاص کے حدیث دا ہوئی خواہ او دیوی نا منتبا دا خبری نکے ہوئی خواہ دا خود مسلمان ہے خبری دی منتبا قلو مشران نا طریقی پاتی شوی دی او غړي رخصته دي چې هغه سکلن په پاري پس روان ان وجدنا ابا انا على امتين پاري پس روان نو دا تاسو قیامت کې ډیر دي دا تاسو او نن که دنیا کې دي ته وای نو کو سکی بے ضایع حقان کوي بے ضایع چیل استاد خیر په روانه ما تا دا آخرت دا بوج نخلاسو ما او زما پکې څه پیدا نشته دی، ستا پیدا ده چې ته عمل په سنت طریقه وکې، چې پلار دې مړ شو بس خبرو ما اعلانو تاجت نشته دی، بس زر څوک وګوره چې لړ شي ولته کې خبر وکړي، او دلته څه کسان جنازه وکې په مخه چې څوک تپوس کین وي جنازه شوي زما سکتن خا. دا حدیث بدی نی ویلی نسو آئی خدای تا حجزان تا کمپو خلقوی اغیم دا سی روان دیور سر چنبی علیہ السلام پا جماعت کی خدمت بکی دو یو قول دار چی زنانو تورا او بل دای چی سڑے ہو او درواز دریوشو چنبی علیہ السلام نلید نو تا پوسی ہو کن چی اغا خدمت چی بینا اغی بیا خو بیگا غشپا دشپی ملا شوا او مونگا سنبال کرا اتا تا امنوی چی تکلیف بایدتا نبی علیہ السلامی ما تا قبر رو خوئے نلارنو با قبر جنازہ ہو اغی خو دم را دیتا ضرورت نگان خوا انن طول نمائش دے نتاو پا دی نمائش خلاسے گی اللہ استاد نجات لپاره دا ویلی چې زه دنیا نمایشونه کوه، انټرټینمنت کوه، نوم کوه، شهرت کوه، او ازاله وکړه پاگلان وایست پیر دا سړی وخت دی بخلی ولی په جنازه ډیره غنوا صبح دا ډیر آسان ده خو ځان له دوکه ورکول کنی دا خو بسڑے سوزکے گرزی او جنازہ کے بخلقی جمع کئی چی دے خدای او بخی خدا خدا بخن ہے چی با دے بخن بیا قرآن سلے نازلو ابیا دے سلوی چی منز کوئے زکاة ور کوئے ارو جنی سیو یو بل سر احسان کوئے دا عملو نے بیا سر را لی گا چی با دا سر بخلشی کنا چا د بخنې د پاره یو شی جوړ کړی دی یاره وی د مخنې رڼا خطه خدای او بخلی ښه یو خدای بد دا قرآن او سنت رد دی که نه ښه او شنغرو کې چېغې درې ماښامه ماړه شي که نه اور پسې جمعې څلوېښتی که نه نو بیا راځي او بابا جی ته بابا ته کینی چیرا دازیه دی دیر بخت آورو دیر بخت آورو زکر طول خلق خوش آلی دی او ملی خود داسی چی داسی دادران مقامونا داسی جمعی پاگی که او بیا سلوی اختیه او بیا گروه تا نو بابا لیمک شاید بای خواه او چی دازیه دی دیر بخت آورو او دا مال خلق د دې لپاره غټي او بیا به کې دا موي چې اوس خو خلق خیر خیرات نه کوي ځکه پنځه پیریان راغلي دي او یې په خلکو خیراتونه بند کړو وګوره دې خنزیر ته موږ وایو ته خیرات پیژنې ته خیرات چاولو ته وایې خیرات خو دې ته نه وایي خیرات خواغی چی بیا ختمی گی نا کتا قبر پکی پروت نم با در پسی اغا سلسلہ جاری اغا سلسلہ با جاری چی دا سدے که دیو خر چکو دا سدے که دیو مالو لگو تا کم دے لگو لدے تا چیتا یو جماعت جوڑ کردے تا چیتا بکی امداد کردے تا لار جوڑ کردے دا پک پلے پی ٹکاری ویو خیری کے نولی تا سره چې دا دوره مال دی دا خو ته یوازې د دې ځای نه تر ضیاءالدین پورې جوړول شي نو ولې نه جوړی خو قسمت دې ښه نه دی که نه قسمت دې خراب دی که نه جنت دغې کې دی چې مونږ به دغه له ځو نو هغه ته وایو چې راشه مونږ له لار جوړه کولې مونږ سره نشته خو دا څوک کوي نو یاره دا چا وکړو په دنیا کې ستاسو په دې ټول عمر کې اتیا سلو کال پورې داسې چېرته یو ځوان راغلی دی مالونه څومره دي مالونه ای بی حساب بی کتابه بلډنګونه اخلي روان دي ورپسې او په خپل پیزي راځي او خیرې کوي او دا نوې چیرې ما سره مال دی چې دا په ځای ولګومه توبه چې مشران او کشران او زنانا او نارینا او هر څوک براته دواګانې کوي نو دا نصیب بده چای دا قسمت بده چای ښه دا وجه دا ده چې بس قرآن او سنت نشته دغه اسانه خبره ده چې مړه مشرانو څه کړي دي نو هغه به کوو مونږ ته وایي نوې نوې خبرې مه کوئ که نه نو قیامت کې او په دې کې راګیرې ښه چې الله رب العزت د هغې مشرانو نه هم تپوس کوي او ستاسو نه به هم تپوس کوي چې تاسو له قرآن او سنت نه ملاو شوې تاسو ته حق پرست چېرته نه و راغلې تاسو ته د غم او ښادۍ طریقې نه وې خولې د هغې نه به هم تپوس کوي چې تاسو دا خلق ولې ګمراه کړی دی انتم اضللتم عبادی هؤلاء دا تاسو ګمراه کړی دي د هر چا نه تپوس کوي جواب به نه وي نو بس زه خو له الله د مخکې نه تیار کړی دی نو زموږ مطلب دا و چې قرآن کې ډیر مضمون کوم راځي دا راځي چې قیامت کې به الله تپوس کوي د هغې خلقو نه چې کتاب او سنت یې پرېښی دی او خپل مشرانو پسې او که مولیان دي او که مفتیان دي او که پیران دي هغوی پسې روان دي وی ولې که دا کار داسې وي نو هغوی به مونږ ته نه وي داسې وکړه چې دا ماښام داسې کوه دا جمعه داسې کوه دا څلوېښت دي داسې کوه ولې هغوی نه پوهېږي نو ګوره بیا به قیامت کې به سره جواب نه وي نو نن الله مقدر کړی دا الله تا نه دا تپوس نه کوي چې تا د مشرانو تابعداري کړې وه هغه به د خپل کتاب تپوس کوي چې ما تا ته قرآن نازل کړی وو ما پیغمبر را لېږلی وو نو څه دي تا ولې د هغې نه انکار کوو ولې د هغې تبدې ردې وې دا تپوس به وي قیامت کې ډېر دا ورځ ځکه اوږده ده 50,000 کاله چې دار یو نه دا تپوس کوي او پوره وضاحت و سرکین پاگی سور وقت تیری گی نمونگ رضا گا دے غم پکار دے زمونگ دین پا قرآن و سنت کے دے زمونگ دین پا مولا و پا پیر کے ندے دخو دا تباہی ہے اسباب دی مولا پیر خان دی خلق خود دنیا تباہ کردے قرآن کے اللہ وی تورے توبہ کی خان آخر دعوانا